Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia. Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii, pisze premier. Opóźnienia w negocjacjach pokojowych mogą kosztować życie dziesiątek tysięcy ludzi, ostrzega prezydent USA. Po pożarze w bloku w Poznaniu lokatorzy 48 mieszkań nie mogą wrócić do domu. Jedziemy kupić jakieś podstawowe rzeczy, żeby przetrwać kolejne pół roku, a potem liczymy, że wrócimy do siebie. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia. Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii, napisał na platformie X premier Donald Tusk. O relacje między rządem a kancelarią prezydenta po serii rozmów liderów państw europejskich i USA był pytany rzecznik rządu. Polska ma uczestniczyć w planowaniu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, zapewnił Adam Szłapka. We wszystkich formatach do tej pory, które funkcjonowały w ostatnim tygodniu, jak wiemy, Polska uczestniczyła i nie ma powodów, żeby Polska nie uczestniczyła tak jak teraz. Dziś szef rządu wziął udział w konferencji przedstawicieli państw koalicji chętnych oraz w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Prezydent USA ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnego spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełańskim. Donald Trump ostrzegł, że opóźnienia mogą kosztować życie dziesiątek tysięcy ludzi. Ukraina i Rosja tracą od 5 do 7 tysięcy ludzi tygodniowo w tym niedorzecznym konflikcie, do którego nie powinno w ogóle dojść. Jeśli poczekamy jeszcze miesiąc z negocjacjami, to będziemy mieli dodatkowo aż 40 tysięcy ofiar. Donald Trump dodał, że istnieje możliwość, iż Władimir Putin nie chce zawrzeć porozumienia pokojowego. Jak stwierdził, dowiemy się tego w ciągu najbliższych tygodni. Jedną z przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy może być wielomiliardowy pakiet amerykańskiej broni. To byłoby ważne wzmocnienie ukraińskiego wojska, mówi były zastępca dowódcy NATO, generał Mieczysław Bieniek. I również tym gwarancją bezpieczeństwa ma być kluczowa, to było podkreślone, własna siła ukraińskiej armii. Nie ma tu mowy o żadnej demilitaryzacji Ukrainy i to dobrze. Chodzi o to, żeby Ukraina również gwarantowała swoją siłą i możliwością obrony odstraszania ewentualnego przeciwnika, czyli Rosji. Według nieoficjalnych informacji Ukraina zaoferowała kupno amerykańskiej broni za 100 miliardów dolarów ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancję bezpieczeństwa od USA. Wracamy do kraju. Gwarancji bezpieczeństwa nie ma, ale przynajmniej jest zaostrzenie kar dla sprawców. To potrzebne rozwiązania, tak środowisko medyczne komentuje przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy dotyczącej napaści na medyków. Będzie za to groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Do tej pory były to maksymalnie 3 lata. To pokłosie głośnych ataków na medyków w tym roku. Między innymi na ratownika w Siedlcach, do którego doszło w styczniu, i kwietniowego na ortopedę w krakowskim szpitalu. Obaj mężczyźni, przypomnę, zmarli wskutek poniesionych obrażeń. Doktor Paweł Doczekalski z Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej mówił mi, że liczy na skuteczną egzekucję nowych przepisów, gdy wejdą w życie. Bo będzie to miało też może jakiś wymiar globalny i ktoś się zastanowi, jak po raz kolejny spróbuje zaatakować lekarza czy pracownika ochrony zdrowia. Medycy jednak twierdzą, że te zmiany powinny zostać wprowadzone wcześniej. To bardzo, bardzo długo trwa. Szczególnie po ataku w Krakowie. Pani minister, wtedy jeszcze Leszczyna, obiecywała, że ta ścieżka będzie bardzo szybka i mijają kolejne miesiące i niestety w prawie zmian nie ma. Medycy twierdzą, że ataki na nich nasiliły się po 2021 roku, gdy dochodziło do napaści na osoby pracujące w punktach szczepień. Liczą też, że rząd wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia do szpitali i karetek, które pozwolą uniknąć zagrożeń. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Po pożarze bloku w Poznaniu lokatorzy 48 mieszkań nie mogą wrócić do domu. Nadzór budowlany wyłączył budynek z użytkowania do czasu naprawy instalacji i zbudowania tymczasowego dachu. Mieszkańcy liczą się z tym, że do swoich mieszkań będą mogli wrócić dopiero za kilka miesięcy, a potem czekają ich remonty. Stoimy zapachów dymu, zostało nam to, co mamy w samochodzie, czy to, co jesteśmy w stanie szybko wynieść i co? Szukamy mieszkania, jedziemy kupić jakieś podstawowe rzeczy, żeby przetrwać kolejne pół roku, a potem liczymy, że wrócimy do siebie. Gdzie mieszkacie teraz? Będziemy wynajmować mieszkanie. Gdzieś tam dostaliśmy jakąś tam pomoc doraźną, taką od Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale no, warunki były tam średnie, bo nie ma ani pralki, ani nic, więc pojechaliśmy do rodziny, do ogrodziska. Dach bloku stanął w ogniu w czwartek wieczorem. Strażacy przez wiele godzin walczyli z pożarem. Ostatnie piętro i dach kilkuletniego budynku strawił ogień. Mieszkania na pozostałych piętrach zostały zalane. Pomocy mieszkańcom udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz poznańska Caritas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, na południu i w centrum, na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, jutro na Podlasiu i Mazurach miejscami burze. Nad ranem od 9 stopni na Podhalu do 14 w centrum i 15 nad Zatoką Gdańską. W ciągu dnia 18 na Wybrzeżu, 26 w centrum, 28 na Śląsku. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin, bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Już czas. Oderwij się od ziemi i poczuj z nami tę moc. Międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom powracają. Podziwiaj najlepszych pilotów solo i w drużynie. Samoloty i śmigłowce w powietrzu i na ziemi. Wystawę sprzętu wojskowego i niezapomniane pokazy nocne. Do zobaczenia na lotnisku Warszawa-Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Michał Jakubik, wydaje Piotrka Masierak, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dziś porozmawiamy o sąsiedzkich relacjach we wspólnym domu, którym jest Polska. Polska nie jest już krajem monoetnicznym, monokulturowym. Obok nas istnieją migranckie światy ze swoimi kulturami i ze swoją obyczajowością. Emocje związane z koncertem białoruskiego rapera Maxa Korża, który, przypomnijmy, wypełnił w ubiegłym tygodniu Stadion Narodowy w Warszawie, uzmysławiają nam, że być może istnieje bariera kulturowa pomiędzy Polakami a sąsiadami ze wschodu. Dziś porozmawiamy o tym, czy przymykanie oczu na to, czym żyją nasi goście ze wschodu, czy brak zrozumienia dla kultur imigranckich może generować w niedalekiej przyszłości konflikty. Będziemy też zastanawiali się, co my jako jednostki i my jako społeczeństwo możemy zrobić, by kolejne, nazwijmy to, zderzenia ze światem wschodnim nie wywoływały tak intensywnych reakcji. Zapraszam Państwa do dyskusji. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3, a są z nami goście z Czech Orleańskich, z wioski na pograniczu polsko-białoruskim. Łączy się z nami Paulina Siegień, dziennikarka i reporterka, znawczyni tematów wschodnich, autorka książki Miasto Bajka, wiele historii Kaliningradu, laureatka Nagrody Konrada. Dobry wieczór, Paulino. Dobry wieczór Państwu, ale muszę poprawić. Wioska nazywa się Czechy Orleańskie, ale no jest zawsze taki pociąg, żeby powiedzieć Orleańskie. Ja to rozumiem, większość korespondencji przychodzi też na taki adres do mnie, ale to są Czechy Orleańskie. Bardzo od rzeki Orlanki. Przepraszam najmocniej. A tu w studiu przy Myśliwieckiej są z nami Tomasz Piecha, ale ekspert do spraw wschodnich, dziennikarz i autor bloga Szkice Wschodnie. Dobry wieczór, Tomaszu. Dobry wieczór. Jest z nami także Filip Rudnik, analityk w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, publikujący m.in. w Kulturze Liberalnej, Tygodniku Powszechnym. Dobry wieczór, Filip. Dobry wieczór. Proponuję, aby punktem wyjścia do rozmowy o współistnieniu dwóch światów, naszego i tego wschodniego, ale i do rozmowy o napięciach, jakie zachodzą pomiędzy nimi, niech będą wydarzenia, które narosły wokół koncertu Maxa Korża w Warszawie. Mam wrażenie, że zarówno media, zwłaszcza te mainstreamowe, jak i społeczność komentująca na portalach społecznościowych opisywały te wydarzenia w sposób przesadny. Zanim zapytam o przyczyny, to chciałbym, abyśmy opowiedzieli, co tam naprawdę się wydarzyło. Pani Paulino, pani zbierała relacje z koncertu Maxa Korża. Czy tam rzeczywiście doszło do dantejskich scen, jak opisywały to media? Podczas tego koncertu rzeczywiście doszło do takiego incydentu na początku, kiedy bardzo wiele osób próbowało z trybun stadionu przeskoczyć na płytę główną, bo chciało się bawić w taki no, bardziej nieposkromiony sposób, co miejsca na trybunach ograniczały. I tutaj rzeczywiście jeden z moich rozmówców, który był na koncercie, przyznał wprost, że on kupił miejsce na trybunach, bo po prostu nie zdążył kupić innych miejsc. I też kupił to miejsce w takim przekonaniu, że być może właśnie uda mu się z tych trybun zejść albo przedostać na tą płytę główną, żeby bawić się przed sceną. Mało tego, kiedy go zapytałam, czy zrezygnował z tego pomysłu właśnie wtedy, kiedy zobaczył, że te osoby, które zeskakują, są wyłapywane przez ochronę i że później nas była ta interwencja policji, to powiedział, że nie, on po prostu nie próbował tylko dlatego, że jego miejsce było jednak zbyt wysoko, więc skok mógł okazać się po prostu zbyt niebezpieczny. I ta sytuacja sprawiła, że koncert rozpoczął się ze sporym opóźnieniem. I to rzeczywiście była dosyć niebezpieczna sytuacja. Tam z tego co wiem, też niektórzy z pracowników ochrony byli poturbowani, oni próbowali te osoby, głównie młodych chłopaków, młodych mężczyzn, zatrzymać. Ci byli jednak często silniejsi, więc były takie przepychanki. To organizatorzy prosili o spokój, prosili o powrót na miejsca. Nawet z tego co wiem, grożono, że koncert może się nie odbyć, jeżeli właśnie publiczność się nie uspokoi. W końcu koncert się zaczął i wśród tych osób, z którymi rozmawiałam, zostawił jak najlepsze wspomnienia. Jak wspaniałe wydarzenie i muzyczne, ale chyba przede wszystkim wspólnotowe. A co to jest Dwisz? Co to jest Żyźń w Kajf? Wspominasz o tym w tekście dla Krytyki Politycznej. Wydaje mi się, że jedną z rzeczy, z których sobie nie zdawano sprawy w ogóle w Polsce, ale być może też organizatorzy koncertu tego nie docenili i nie przygotowali się, nie powiadomili odpowiednio służb i być może też służby polskie troszkę przespały, to, że fani Maxa Korża są zorganizowani w taką subkulturę o nazwie Dwisz. Gdyby chcieć to przetłumaczyć na polski, to pewnie najlepszym słowem byłaby ruchawka, bo dwiżucha oznacza po rosyjsku, w rosyjskim slangu taki rodzaj takiego pozytywnego zamętu. Taka sytuacja, kiedy coś się dzieje, jest fajnie. I ci pani są bardzo zorganizowani, oni właściwie z tego słyną, że oni działają troszkę jak tacy kibice piłkarscy, którzy jeżeli jest koncert, to jadą tłumnie, organizują się wcześniej, czasami wspólnie na przykład jadą na koncert, już po drodze się bawią całą drogę. W efekcie czasami na koncert nie dojeżdżają, takie historie też były. Pojawiały się jakieś performanse, jakieś wspólne tworzenie jakichś wydarzeń właśnie związanych z koncertem. I ci członkowie tej fanowskiej, tego fandomu Maxa Korża, oni też się spotykają poza koncertami, spotykają się na przykład wspólnie, biwakują, gdzieś tam wyjeżdżają, odpoczywają wspólnie. Więc to jest bardzo, bardzo duża i zorganizowana grupa, do tego jeszcze międzynarodowa, bo w tym Dwiżu udzielają się i Białorusini, i Ukraińcy, ale też Rosjanie. W gruncie rzeczy, tak sobie myślę, niewiele to się różni od upodobań, sposobu myślenia, takiej ekspresji no, części polskiej młodzieży. Tomek, czy zgodzisz się ze mną, że to, co byłoby wybaczone polskiej młodzieży, już tej białoruskiej, ukraińskiej niekoniecznie? Czy na pewno byłoby też swego rodzaju skandal, gdyby doszło do jakichś masowych zatrzymań i tak dalej, ale no na pewno nie byłoby aż takiej reakcji. No nie byłby pytany o to prezydent Polski, o sytuację z tego koncertu, a w pierwszym tygodniu prezydentury usłyszał takie pytania. No nie odnosiłby się do tego premier kraju, tak? A to Donald Tusk zrobił. Zresztą bardzo tak twardo i zdecydowanie chcąc pozować na takiego człowieka, który zwalczy tych złych migrantów, którzy nie poddają się zasadom tutaj panującym. No zresztą to jest większy temat, tak naprawdę, czyli ten stosunek polityków do migrantów i do tego, że ten temat zaczął być używany przez nich no, po prostu jako element politycznej gry, tak? Ale niewątpliwie cała ta sytuacja pokazała jedno, no, że pewne emocje, które od dłuższego czasu buzują tak, w polskim społeczeństwie i tutaj możemy się spierać, kiedy to się zaczęło tak naprawdę. No. Ja bym obstawiał najpewniej ten moment, kiedy Zełenski na forum ONZ w czasie kryzysu zbożowego i na granicy tak bardzo negatywnie odnieść się do Polski po raz pierwszy, w sumie nas wpychając w jakiś obóz prorosyjski, co jakby spowodowało pewne zwichnięcie tych nastrojów i od tego momentu tak na dobrą sprawę mamy tą trajektorię w dół, bo wychodzą tylko kolejne tematy, a na to dochodzi jedna bardzo prosta i wieczna rzecz, która się wydarzy w każdym państwie, do którego w pewnym momencie przyjeżdża bardzo dużo ludzi. No, w pewnym momencie te napięcia się pojawiają w sposób naturalny, bo proszę mi wskazać w ostatnich 30-50 latach państwo, w którym przy takim napływie ludzi nie było napięć, tak? Tylko wszyscy się, nie wiem, zasymilowali albo wszyscy ich przywitali z otwartymi rękoma. No tak nie jest, tak? I po prostu ta sytuacja pokazała nam, że jesteśmy w pewnym bardzo istotnym momencie dla naszego kraju, dla naszego społeczeństwa, w którym musimy się naprawdę poważnie zastanowić, jak układać te relacje między sobą, tak? Bo wiadomo, że jakbyśmy mieli tak patrzeć na ten 2020 rok, wybucha wojna, jest pewna narracja taka, może nie promigrancka, ale no ta Polska taka i polski naród. Tak, Polska i polski naród, który się pokazali znowu z dobrej strony. No tylko wydaje mi się, że to też nie jest tak, że to wszyscy jak jeden mąż mieli takie zdanie, tak? Po prostu była pewna dominująca narracja, która powodowała, że ludzie, którzy mieli odmienne zdanie względem tego, no po prostu jakby byli na marginesie, nie wychodzili z tym. Czas minął, zaczęły wychodzić nowe rzeczy, zaczęły pojawiać się napięcia, no i przewagę zaczęła zyskiwać druga narracja. Tak? Ta narracja, która teraz jest wyraźnie nieprzychylna, tak, migrantom z Europy Wschodniej, no i niestety będziemy się z tym mierzyć jeszcze długo, bo ten temat nie zniknie, tak? Dlatego to jest tak ważne, żeby o tym rozmawiać, dlatego to jest tak ważne, żeby się zastanowić, co z tym zrobić, bo naprawdę to nie zniknie. Tomek powiedział, że zaczęło się od tego kryzysu zbożowego, ale były też kolejne jakby etapy, fazy narastania takiej niechęci. Filip, jak ty to postrzegasz? Ja nie wiem, czy nazwałbym tego wprost niechęcią. Ja raczej nazwałbym to niewiedzą. I to ta niewiedza była, powiedzmy, kamieniem węgielnym tego sporu o ten koncert Maxa Korża, bo to, o czym mówiła Paulina wcześniej odnośnie tego incydentu z barierkami, no tam jeszcze jakby tą wisienką na torcie, która przesądziła o kontrowersyjności tego koncertu, była ta flaga prawego sektora, czyli ta flaga czarno-czerwona w społecznym postrzeganiu utożsamiana ze Stepanem Banderą i z rzezią wołyńską. No to to wówczas jakby abstrahując od tego, że to nie miało w Polsce prawa bytu i że to wywołałoby tak czy siak kontrowersji, że osoba wnosząca tą flagę po prostu nie wiedział, najprawdopodobniej tak się tłumaczył ten chłopak, który wniósł tą flagę, nie wiedział o tym, że to może wywołać taką kontrowersję. Tutaj warto zauważyć jedną rzecz, ten chłopak, który wniósł tę flagę, nie mieszka w Polsce, nie? Tak. Jest bardzo istotne, że na ten koncert przyjechało bardzo dużo ludzi, którzy nie mieszkają na co dzień w Polsce. Tak, i to jest, natomiast to, co chciałem powiedzieć odnośnie tej niewiedzy, bo a ta informacja raczej umykała w tych narracjach, które... Ale umykała bardzo wiele informacji. Umykała informacja chociażby o tym, że to jest białoruski raper, i nie trzeba go utożsamiać z... No tam było bardzo dużo jakby mistyfikacji i pewnych takich niezrozumienia, kiedy chociażby Maxa Korża określano jakby wrogiem reżimu Łukaszenki, co biorąc pod uwagę jego... On nie zabiera głosu w tej sprawie, to prawda? Bo... Znaczy... Jego chyba najbardziej politycznym statementem była piosenka w 22 roku, krótko po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Ukrainy, Rosji na Ukrainę. Było to, jak on wypuścił jedną piosenkę, w której chyba refren brzmi, że ten wprawdzie, kto broni swojego domu. Wówczas jakby to było, oczywiste było, za jaką stroną się opowiedział, natomiast teraz w pewnym sensie rozmywa swoje, jakąkolwiek, nie zajmuje stanowiska, mówi chociażby często w jego piosenkach pojawia się ta narracja o tym, pojawia się taka treść, że nie dajcie się skłócić, w sensie on się zwraca do swojego audytorium, do swoich słuchaczy, nie dajcie się skłócić. Coś, co jakby znamy też często jakby chociażby z polskiej popkultury, tak. z polskiej rap sceny. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że koncert Maxa Korża jest w Polsce kontrowersyjny, bowiem pierwszy raz na taką skalę widoczne było dla polskiego społeczeństwa, że przybysze ze wschodu, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, mają swoją popkulturę, która gromadzi takie tłumy, i o której my nie mamy zupełnie pojęcia. I to, że ten koncert się odbył i jest taki kontrowersyjny, to również zasługa tego, że jest na stadionie, ale takie koncerty zdarzają się co tydzień w większych miastach Polski. Koncerty, spotkania literackie. Dokładnie. I do momentu, w którym tego nie widać, no bo bowiem na przykład plakaty tych wykonawców są napisane alfabetem łacińskim, a nie cyrylicą, do momentu, w którym tego nie widać, wszystko jest okej. Sprawa wymyka się troszeczkę naszemu rozumieniu w momencie, w którym jest to bardzo widoczne. Tak, tak. Mhm. Umyka naszej percepcji. Pani Paulino, pani chciała coś dodać? Tak, tutaj ten problem widoczności, o którym mówi Filip, jest moim zdaniem kluczowy. I ta narracja, która się rozwinęła przede wszystkim w polskich mediach, ale którą też nakręcili polscy politycy, ona moim zdaniem z tym przede wszystkim jest związana, nie z jakimiś realnymi wydarzeniami, które miały miejsce. Ja tą sytuację obserwowałam z boku i przyznaję szczerze, że chyba najciekawsze było to, że ja w pewnym momencie byłam przekonana, że ten koncert odbywał się w niedzielę. Dlatego, że te wszystkie takie pełne trwogi, nagłówki o zamieszkach, które miały miejsce w Warszawie, się zaczęły pojawiać tak naprawdę dopiero w poniedziałek. Czyli gdzieś ponad dobę, koncert był w sobotę, dojrzewała opowieść, dojrzewała jakaś narracja wokół tego i ta opowieść ma pewne takie znamiona paniki moralnej. Czyli wydarzyło się coś niepokojącego, coś, co się jakby nie spodobało, co społeczeństwo zaczęło odbierać jako jakieś naruszenie swoich zasad, norm czy obyczajów i trzeba było do tego dopasować jakąś opowieść. Przy czym czy rozmawiałem z osobami, które były na koncercie, czy też rozmawiałem z osobami, które mieszkają w Warszawie i obserwowały wydarzenia wokół tego koncertu w centrum. One przyznają, że ci fani Korż, oni byli zauważalni, oni bywali dokuczliwi swoją głośnością, ale byli absolutnie niekonfrontacyjni, nieagresywni, nikogo nie zaczepiali. Nie jest mi wiadomo, aby poza tą szarpaniną z ochroną na stadionie, żeby dochodziło do jakichkolwiek takich niepokojących sytuacji na ulicach, by były jakiekolwiek osoby poszkodowane właśnie na przykład przez tych fanów. Więc wydaje się, że ta panika moralna, ona przede wszystkim właśnie narosła wokół tej widoczności, wokół tego, że tak masowo po raz pierwszy zobaczyliśmy tą grupę, no, która składa się przede wszystkim z migrantów i to wydaje mi się, że no, jest dosyć istotne, czy że to nie wszystko byli ludzie, którzy mieszkają na co dzień w Polsce, tam przyjeżdżały z tego, co też mówili mi uczestnicy koncertu, osoby z Gruzji, z Izraela. Korż występuje ostatnio dosyć rzadko, więc te koncerty tym bardziej zbierają dużą publiczność, która się zjeżdża z różnych krajów. Ale tak czy siak właśnie to wydarzenie uświadomiło, że jest jakieś życie równoległe do polskiego życia kulturalnego i znowu w sposób koślawy bardzo wywołało dyskusję o integracji. Ja niestety mam wrażenie, że integracja pożądana w takim modelu polskim, taka integracja, jakiej by sobie polskie społeczeństwo życzyło migrantów, polega właśnie przede wszystkim na tym, że migrantów ma być nie widać. że integracja to trudno sobie przecież wyobrazić, że nagle osoby, które nie wiem, nie są katolikami, staną się gorliwymi katolikami, albo że osoby, które nie znają twórczości, nie wiem, Zbigniewa Wodeckiego, będą znały piosenki Wodeckiego na pamięć, bo się nie wychowywały w tej kulturze, ale przynajmniej, żeby te osoby nie wynosiły do przestrzeni publicznej tej kultury, w której oni byli wychowani. Tej, która w nich budzi sentyment czy nostalgię, tak jak wśród wielu Białorusinów właśnie Korsz jest takim wykonawcą, który budzi nostalgię po kraju, który musieli opuścić. Zgadzacie się z tym, panowie? Czy migranci mają być niewidoczni w naszym mniemaniu? No, wydaje mi się, że dyskusja, która się zaczęła toczyć po tych wydarzeniach na Stadionie Narodowym, w dużej mierze pokazuje, że tak jest, tak? Że nie ma problemu, póki jego nie dostrzegamy, tak? Dostrzegliśmy go, bo to, co też już padło w czasie tej audycji, stało się coś niezwykle symbolicznego i takiego mocnego symbolicznie, tak? Tłum kilkudziesięciu tysięcy migrantów z Europy Wschodniej był w stanie zapełnić Stadion Narodowy i go przejąć na swoją wyłączność, tak? No i tutaj idąc tą negatywną narracją, no i nie potrafił się zachować, tak? Mm-hmm. Na dodatek. Mm-hmm. No i czytałem liczne komentarze, tak? Które się pojawiały w internecie, gdzie wyraźnie było widać, że duża część polskiego społeczeństwa przyjmuje jednak taką linię, w której ten migrant ma być gościem domu, ale na zasadzie takiej, że ma być gościem domu, siedzieć cicho, nie chcę ciebie widzieć, możesz pracować, możesz tutaj być, ale ja w sumie nie jestem zainteresowany, kim jesteś, w sumie mnie niewiele interesuje, co ze sobą możesz wnieść, tak, co za tobą stoi, masz żyć tak, jak tutaj żyjemy i tyle. Potrafię to zrozumieć, no bo wiadomo, że tutaj są uzasadnione też lęki, kiedy pojawiają się jakieś negatywne, tak, mogą się pojawić zjawiska, ale no jednak ten brak zainteresowania będzie generował dalsze napięcie, tak? To, co powiedział Filip o tej niewiedzy, tak? O tym, że właśnie wiele tych rzeczy, które później obserwowaliśmy po tym koncercie, było właśnie wynikiem niewiedzy, tak? Niezrozumieniem pewnym. A w tej niewiedzy zaczyna się dopisywanie jakichś takich własnych narracji do rzeczy, które nie miały miejsca. No bo mówmy się, gdybyśmy znali i wiedzieli, kim jest Max Korsz, to nawet na takim poziomie mediów na przykład, nie? No bo tu media mogą się uderzyć w piersi jakiejś mierze, bo być może... Z całą pewnością. Gdyby pisały, że przyjeżdża do Warszawy fenomen, tak, i to gdzieś tam też by istniało w polskiej przestrzeni publicznej wcześniej, że przyjeżdża artysta, który jest fenomenem Europy Wschodniej, który zapełnia stadiony, który ma za sobą ruch, czyli te wszystkie rzeczy, które my mówimy post factum, gdyby ona pojawiła się przed, no to może by inaczej wyglądała później reakcja na to, co się wydarzyło. No, a może by wyglądało tak, że jeszcze przed koncertem by dochodziło do jakichś starć, bo na przykład by się ktoś zaktywizował i przyjechał, chcąc zablokować. To tutaj już gdybologia, tak? Ale niewątpliwie brak wiedzy będzie powodował więcej takich spięć, tak? Ja bym dodał, że paradoksalnie, w sensie cofając się troszeczkę do meritum, czyli do samej istoty fenomenu Maxa Korża i w ogóle czym jest rosyjskojęzyczny rap, chociaż tutaj można się zastanowić, czy Max Korsz jest raperem. Wielu, powiedzmy, pewnie polskich raperów by się z tym nie zgodziło. Natomiast chodzi mi o to, że tak naprawdę patrząc na to, jaką dyskusję wywołał ten koncert, być może paradoksalnie w jakimś tam stopniu ktoś się tym zainteresuje. Bowiem ja śledzę rosyjskojęzyczny rap już od wielu lat. Max Korsz nie jest dla mnie żadną nowinką, tak jak tutaj zostało powiedziane, jest to w pewnej mierze fenomen. I prawdę na przykład napisał Marcin Flint, czyli jeden z takich, powiedzmy, bardzo posągowych postaci dla promocji, dla promocji polskiego rapu i w ogóle rapu w całości, pisząc o tym koncercie, że no Max Korsz ze swoim wschodnim akcentem o wiele lepiej mówi słowo, wypowiada słowo movement, które każdy raper tak naprawdę chce wykreować, żeby jego fanbaza, żeby jego fani byli również w pewnym sensie jemu oddani. No i na polskiej scenie rapowej wydaje mi się, że kogoś takiego nie ma. No, i można się zastanowić, na tym, dlaczego... W sensie, wiadomo, inne pieniądze, wiadomo, że jeżeli chodzi o jakby rosyjskojęzyczne audytorium, ono jest o wiele większe, można na tym zrobić więcej pieniędzy, co widać jakby chociażby w oprawie tych koncertów. Natomiast to też jest po prostu bardzo ciekawy świat, bardzo ciekawe uniwersum, w które można wejść, żeby zobaczyć, jak bardzo ono jest zaawansowane, jeśli chodzi chociażby o to, jak wyglądają teledyski Maxa Korża, ale również innych czołowych rosyjskojęzycznych raperów, czy też ukraińskojęzycznych, że to jest zupełnie inny świat niż polska scena hip-hopowa, która i tak jakby no, na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się numerem jeden, jeśli chodzi o gatunek muzyki słuchany przez polską młodzież, przez polskich nastolatków, i tam są pieniądze. Natomiast jednak jest duży dystans, który dzieli naszą rodzimą scenę od tej, która jest na wschodzie, i dlatego bym po prostu podkreślił to, że to po prostu też jest ciekawe samo w sobie jako zjawisko, które nam, jako polskiemu społeczeństwu, których mam wrażenie, że utożsamia kulturę wschodnią z czymś być może nieciekawym, być może, nie wiem, wiejskim, bądź takim no, mało interesującym. Ała Pugaczowa. Chociażby w rodzaju... Albo Bardowie na przykład. Tak, dzisiaj rozmawiałem właśnie o tym koncercie z jedną osobą, która nie potrafiła wymienić innego rosyjskiego wykonawcę muzyka oprócz Wysockiego i Pugaczowej, więc to już coś mówi, prawda? A tam buzuje, kipi i jest bardzo ciekawie. I to wcale nie muszą być wykonawcy, którzy będą popierać reżim putinowski. Jest bardzo dużo właśnie ciekawych wykonawców, którzy są o wiele bardziej wokalni, i jeśli chodzi o krytykę reżimu, niż Max Korsz. I już tu kończę. Zaraz wrócimy do tego wątku, ale jest z nami na linii pan Gleb. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Wiem, że pan prowadzi w Warszawie białoruską restaurację, pub, lokal, tak? No tak, bar, chyba bar, ale właśnie gadam o tym, że to jest jakby więc bar migrancki. Ale no naprawdę nasz zespół jest z Białorusi i wszyscy przyjechali tu z Ukrainy, kiedy pociała się wojna. Mm-hmm. Czy to jest miejsce, w którym jakby spotykacie się jakby wyłącznie we własnym gronie? Mówię tutaj o społeczności białoruskiej i ukraińskiej. Czy otwieracie się na mieszkańców Warszawy? My właśnie otwieramy się dla wszystkich mamy dużo też ludzi, którzy przyjeżdżają z Niemców, z Francji, nie wiem, ze Skandynawii, ale no właśnie tak na 70% to są ludzie z Ukrainy i Białorusi. A Polacy was odwiedzają? Tak, właśnie. Ale w naszym community nie tak dużo ludzi, którzy przychodzą 3-4 razy w tygodniu. Mm-hmm. To są ludzie, którzy tak po prostu przychodzą na piwko, na kanapku. Może raz na 2 tygodnie, coś takie. Dziś rozmawiamy o takim zderzeniu ze światem wschodnim, jakiego doświadczyliśmy po ostatnim koncercie Maxa Korża, i zastanawiam się, czy Polacy, którzy odwiedzają pańskie miejsce, czy oni są ciekawi waszej kultury, waszej obyczajowości? Tak. Są ciekawe, ale no wiesz, Max Korsz to dla mnie nie jest nasza kultura. I to jest właśnie taki raper bardzo znany, ale no nie dla naszego community, nie dla naszego zespołu. Bo no jak ktoś pyta, jaka jest wiadoma w świecie białoruska muzyka, to jest no naprawdę na przykład zespół Mocia Doma. To jest taki post-punk białoruski, bardzo popularny teraz w Stanach, na przykład, który robi tury. Nie tylko w Stanach, on występował na polskich festiwalach. Nie tylko w Stanach, tak, też. W Gdynie przyszły, miesiąc temu, coś takie. Dziękuję panie Glebie za ten głos. On jest bardzo ważny, bo on nam uzmysławia, że znaczy my w tych naszych narracjach staramy się, znaczy popełniamy pewien błąd, który polega na tym, że no, generalizujemy. Natomiast takich głosów, kiedy Białorusini, Ukraińcy no, odżegnują się od Korża, jest wiele. Przytoczę jeden z nich, bo dostałem właśnie taką wiadomość. Jestem z Ukrainy, z Lwowa. Pomiędzy moją bańką, to pisze pan Mirosław z Ukrainy, pomiędzy moją bańką a odbiorcami takiego rodzaju produkcji też istnieje bariera kulturowa. By kolejne zderzenia ze Wschodem nie wywołały złych emocji, warto nie zapraszać do występów w Polsce oraz w innych krajach takich gości, którzy, jak wiadomo, również spokojnie, bez wyrzutów sumienia występują w Rosji. Polska staje się krajem wielu kultur, ale widzimy to zupełnie w innych miejscach niż koncerty artystów podobnych do Korża. Ponieważ to, co się działo wokół tego koncertu, nie jest kulturą Wschodu, tylko chamstwem Wschodu. Panowie, odnieście się proszę do tych słów. Czy na pewno Max Korsz jest postacią paradoksalnie kontrowersyjną? Dlaczego powiem paradoksalnie? Bo jakby przekaz jego muzyki, tekstów, on jest bardzo pozytywny, tak? No on jest wręcz hipisowski, można powiedzieć. On właśnie mówi jakieś tam, przynajmniej te początkowe lata i to, co zbudowało jego pozycję, bo później rzeczywiście tam jest pewien skręt, bardziej ponure rejony, ale ten początkowy jednak zasadzał się na tym, żeby po prostu fajnie żyć, być razem, w sumie się szanować, kochać i rzeczywiście był jakiś taki wielonarodowy i ponadnarodowy i apolityczny, to jest bardzo ważne, bo właśnie przez to właśnie stawał się kontrowersyjny, bo Białoruś 2020 rok, bo wojna Rosji z Ukrainą, a Max Korsz ucieka od odpowiedzi, tak, na te pytania, które są mu zadawane, co sądzi, tak, po której jest stronie. On od tego uciekał, jeżeli coś robi, to tutaj też właśnie wspomina Filip, to w sumie właśnie były takie, może jedna piosenka, może gdzieś tam między wersami, może coś w teledysku, coś, co da się zinterpretować, gdzie da się dopowiedzieć, jaką ma, ale to nie było nigdy wprost powiedziane. I z tego powodu zbierał cięgi, a na dodatek rzeczywiście koncertował w Rosji po aneksji Krymu, co więcej, koncertował na Półwyspie Krymskim po aneksji, za co dostał zakaz wjazdu na teren Ukrainy, który został na chwilę uchylony, wtedy zagrał kilka koncertów na Ukrainie, ale potem został przywrócony, tak? No i chyba on w zasadzie trwa do tej pory. Więc to nie jest postać, która ona jednoczy jakąś swoją subkulturę i rzeczywiście ludzi z wielu narodów, ale ma też swoich przeciwników właśnie przez to, że jest taki ponadnarodowy w rzeczywistości, która no, pokazała zderzenie się różnych narodów, różnych interesów i że trzeba po prostu być może bardziej dojrzałym. Bo tutaj jest ważne, że Korsz bardzo długo budował się na takim kulcie młodości, może odpowiedzialnej, ale też nieodpowiedzialnej młodości. Nawet jego jeden z większych hitów, Młodość wszystko wybacza, jest, no, dużo mówi, tak, o tym, jaki ma message do swojej publiczności. No ale no, jest właśnie tak, że za to, że unikał tej dojrzałości w niespokojnych czasach, no właśnie, był kontrowersyjny, nie wszyscy go będą lubić. Ja bym też powiedział, że to, co w muzyce Korża może się nie podobać, szczególnie Ukraińcom, to jest nostalgizacja postsowieckiej, w sensie nostalgizacja przestrzeni postsowieckiej i to widać w teledyskach, to w których jakby bardzo jakby kluczową oprawą estetyczną jest blokowisko postsowieckie, czyli panelki tak zwane, domy z wielkiej płyty. I za tym idące poczucie jedności, no i to i sam fakt to, że śpiewa po rosyjsku też jest tutaj dla Ukraińców powiedzmy niezbyt dobre. I dla niektórych natomiast Białorusinów też, bo tutaj dodam jedną rzecz, bo to jest istotne, prawda, że on na początku, jak jeszcze był dzieciakiem w szkole w Łunińcu, w tym mieście rejonowym, w obwodzie brzeskim, zakładał pierwsze swoje zespoły hip-hopowe, to zaczynał od języka białoruskiego. on później przeszedł na język rosyjski swojej twórczości. No i to był oczywiście wybór biznesowy, no bo tutaj nie ma co ukrywać. No Max Korsz miał pomysł na siebie i chciał po prostu być gwiazdą. I to też tak, to też wiele mówi, ale właśnie w tych staraniach Ukraińców o dekolonizację swojej kultury, o to, aby w ogóle postrzeganiu również zachodniej Europy Ukrainy jako samodzielnego bytu kulturowego, a nie to, że prawda Eastern Europe znaczy tylko Rosję, no to wówczas Korsz jest tutaj, nie pomaga w tej walce, prawda? Mhm. No dla mnie ten Max... Proszę, pani Paulino. Tak, czy ja bym mogła tutaj do tej dyskusji swoje 5 groszy dorzucić, bo rzeczywiście jest tak, że nawet ten koncert warszawski jest opowiadany przez różne społeczności w różny sposób. My mamy swoją narrację o zamieszkach, niebezpiecznych migrantach, deportacjach i tak dalej. Nawet chyba minister Kierwiński mówił o wojnie hybrydowej w kontekście tego koncertu. Rzeczywiście Białorusini, pewne środowiska białoruskie i Ukraińcy, co jest chyba jeszcze lepiej zrozumiałe, właśnie bardzo, bardzo mają duży dystans do Korża jako artysty rosyjskojęzycznego i właśnie artysty, który opiewa, czy właściwie z taką jedną wielką nostalgią po tej utraconej jedności słowiańskiej i tej jedności świata postsowieckiego, tych dobrych czasów. Ale mnie się wydaje, że w Polsce mielibyśmy dokładnie ten sam efekt, gdyby na Stadion Narodowy przyszło 70 tysięcy fanów Okeanu Elzy. Tylko wtedy Ukraińcy pewnie z Lwowa nie mieliby już wtedy takiego dobrego argumentu, żeby powiedzieć, czemu to też, jeżeli byłoby na przykład bardzo dużo ludzi na ulicach Warszawy i też zostałyby jakieś, nie wiem, butelki po trunkach na krawężnikach, to też pytanie, czy to wtedy też byłoby utożsamiane ze wschodnim chamstwem. Mam wrażenie, że tutaj część Białorusinów i Ukraińców trochę nierozsądnie odżegnuje się od fanów Korża, od swoich rodaków, którzy są fanami Korża, bo mieliśmy dzisiaj też rozmawiać o tych migranckich latach w Polsce i jak my sobie z tym radzimy, jak my to odbieramy. A mnie się wydaje, że jeżeli migranci będą tak do tego też podchodzić, czy obcokrajowcy będą tak podchodzić do funkcjonowania w Polsce siebie, swoich rodaków, to w pewnym momencie dojdziemy do jakiegoś absurdu, że się okaże, że jest jakiś być może kodeks, z którego wynika, których zespołów można słuchać, których nie słuchać, do której cerkwi chodzić i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał, żebyśmy pomału jakby odchodzili od tematu jakby samego koncertu i postaci Maxa Korża. Dla mnie Korsz jest pretekstem do rozmowy o napięciach pomiędzy Polakami a Ukraińcami i Białorusinami chociażby. To, o czym rozmawiamy, no dobitnie pokazuje, że nie znamy kultury naszych wschodnich sąsiadów. Pani użyła w swoim tekście określenia kulturalna żelazna kurtyna. Ta kurtyna okazuje się wciąż jest spuszczona, a jednocześnie, no właśnie, obok nas tworzą się te równoległe migranckie światy, nie tylko w kulturze, ale i w życiu naukowym, w życiu gospodarczym, bo powstają ukraińskie sklepy, białoruskie sklepy, są usługi Białorusinów dla Białorusinów. Opowiedzcie proszę o tym świecie, jaki urządzili sobie w Polsce migranci z Białorusi, migranci z Ukrainy. No mi się wydaje, że przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy o tym podejściu też Polaków do tego tematu, jest jedna ważna rzecz, że mam takie poczucie, że w większości duża część polskiego społeczeństwa podeszła do tego, że jakby ci ludzie mają prawo przyjechać, popracować, wyjechać, a nie do końca byli gotowi na to, że ci ludzie będą tutaj też budować swoje życie, tak? A budować swoje życie to znaczy zapuszczać korzenie, no i właśnie przynosić ze sobą jakby elementy, które przywołują im, tak? Rodzinne strony. To jak to wygląda, no to jest rzeczywiście pewien alternatywny świat, gdzie barierą jest ten język ukraiński, rosyjski, białoruski. To się przejawia w różnych wydarzeniach kulturalnych oczywiście, o których też już mówiliśmy, no bo przecież to nie tylko muzycy, ale to też właśnie komicy, to publicyści, to pisarze i możemy tak wymieniać i oni naprawdę każdego, no może nie każdego dnia, ale każdego tygodnia, no to w każdym większym polskim mieście mamy do czynienia z takimi wydarzeniami kulturalnymi. To też nie jest tak, że właśnie Max Korsz był nie wiem, pierwszym wydarzeniem od roku, tylko to się dzieje non-stop, tak? Ja teraz ostatnio przechodziłem koło Stadionu Narodowego i z uśmiechem pewnym stwierdziłem, że naprzeciw niego jest wielki plakat reklamujący koncert, który niedługo odbędzie się w Warszawie, Noise MC, czyli jeszcze większego na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o taką rangę w rapie samym rapera rosyjskiego. No i to nie budzi, tak? Jakby jeszcze nie wzbudziło kontrowersji. No, ale takich wydarzeń jest bardzo dużo. Ludzie na to przychodzą, mało jest tam Polaków, no bo to jest kwestia językowa. Mają swoje miejsca właśnie, to jak pan Gleb trochę w sumie mówił, to powiedział, że przychodzą Polacy, ale jednak ten procent był większy, tak, migrantów ze wschodu. Tych kontaktów jest relatywnie mało. To ja też potrafię zrozumieć pod takim kątem, że jeżeli ludzie przyjechali z pewnego jednak mimo wszystko wspólnego kręgu kulturowego na jakimś poziomie, przy wszystkich różnicach i tak dalej, to jednak jakoś mogący się wspólnie porozumieć, często łatwiej w języku polskim na dzień dobry, i mają wspólne doświadczenie, że przybywają w obcym kraju, to gdzieś tam naturalnie się będą grupować, tak? I tutaj problem się zaczyna tworzyć w tym, że po prostu jest bardzo mało, mam wrażenie, że jest za mało, tych kontaktów między Polakami a po prostu migrantami. Tutaj nie będę mówił, że winę za to ponoszą niechętni Polacy, albo winy, że prawda, właśnie, że migranci. No bo to są pewne naturalne procesy, ale tak, trzeba się zastanowić, co z nimi zrobić, tak? Jak zarządzić tą sytuacją, żeby to współżycie było harmonijne, bo ja domyślam się, że pewnie komentarze pod dyskusją, pod naszą rozmową mają sporą dawkę pod tytułem, że nas to nie interesuje, macie po prostu siedzieć cicho, albo a najlepiej to może wyjechać. A to się nie wydarzy. To się po prostu nie wydarzy. My będziemy żyli w kraju, w którym będzie 1,5 miliona, może więcej milionów przybyszy z Europy Wschodniej. No i możemy zamykać na to oczy lub reagować wieczną agresją, no ale no tak się długo nie da funkcjonować, tak? Wyprzedziłeś trochę właśnie kolejny wątek tej rozmowy. No i co dalej w takim razie? Jakie masz pomysły? Pierwsza rzecz, to wydaje mi się, że powinniśmy zdecydowanie zdjąć pewną emocjonalność temu towarzyszącą, tak? Może zrobić jakiś krok w tył i po prostu się chwilę zastanowić, ale wydaje mi się, że to będzie... Znaczy, to cały problem polega na tym, że ja nie jestem specjalnym optymistą w tym temacie, tak? Uważam, że weszliśmy na pewną trajektorię, która jest bardzo niebezpieczna dla takiego pewnego porządku wewnętrznego w kraju i dla naszego społeczeństwa, i ciężko będzie ją jakby zatrzymać, tak? Te momenty, w których można było działać, były wcześniej, ale tego zainteresowania pewnego zabrakło, bo na teraz na przykład, to też jest ważne, że tak jak powiedzieliśmy sobie, że gdyby ten koncert, ta sama sytuacja miała miejsce, nie wiem, 2-3 lata temu, to pewnie nie byłoby takiej reakcji, tak? Bo coś się zmieniło już teraz, tak? I być może 2-3 lata pewne działania, które mogłyby pokazać właśnie, nie wiem, ta kultura jest ciekawa, albo spotkajmy się, porozmawiamy, może by mogło mieć miejsce, a teraz będzie jednak się spotykało już właśnie z tymi hasłami, które się coraz głośniej pojawiają, czyli stop ukrainizacji Polski i tego typu no właśnie hasłami, tak? Ciężko po prostu z tym będzie tutaj się zachowywać, no ale ja myślę, że trzeba po prostu tłumaczyć i rozmawiać i pokazywać, tak? Żeby też po prostu nie było wielkiego strachu, tak? I to w dwie strony działającego, tak? To jest w ogóle bardzo ciekawe, że jednak o tym koncercie przede wszystkim mówimy w kontekście Ukraińców w Polsce, rosnącej niechęci do Ukraińców, mimo że mamy do czynienia z białoruskim artystą, że na tym koncercie było też bardzo wielu Rosjan, o których się w ogóle nie dyskutuje i oni sami też w tę dyskusję nie wchodzą, oni w ogóle grzecznie przemilczeli całą historię. A dlaczego tak jest, pani Paulino? Bo to bardzo ciekawe. Dlaczego my przemilczamy ich obecność i oni sami swoją? Po pierwsze dlatego, to są proste powody, tylko pewnie długo by o nich mówić, tak? No z jednej strony Ukraińców jest po prostu w Polsce najwięcej, więc siłą rzeczy są najbardziej zauważalni, a do tego sytuacja polityczna, napięcia polityczne między Polską a Ukrainą, ale już w ogóle sam kontekst wojny tworzy bardzo duże takie lękowe tło związane w ogóle z tematem Ukrainy w Polsce. Ja mam takie wrażenie, że to już nawet nie chodzi o jakichś konkretnych Ukraińców w Polsce. To jest generalnie takie poczucie, że wojna, która trwa w Ukrainie i to tak jakby nawisa takim zagrożeniem dla Polski i że to gdzieś jest w tle i to mało się o tym mówi wprost. Białorusinów jest siłą rzeczy też jakby dużo, ale oczywiście dużo mniej proporcjonalnie, też jest po prostu dużo mniejszy naród, kilkukrotnie mniejszy niż Ukraińcy, więc jest ich mniej. Do tego mam wrażenie, że oni są tak trochę być może sprytniejsi. Tutaj jeden nawet z moich rozmówców, ja tego nie zamieściłam w tekście, ale w ogóle powiedział mi coś takiego, że no tak, w sumie teraz i tak całą winę za to wszystko, co się wydarzyło na tym koncercie, zwalą na Ukraińców, a my przesiedzimy, my Białorusini przesiedzimy sobie cicho. I jest też taki stand-up białoruski, nie pamiętam tylko, czy to był Dima Naryszkin, nie pamiętam, czy to był ze stand-uperów białoruskich, który taki wiralowy miał kawałek skeczu, który mówi o tym, że w Polsce nie jestem obrażany jako Białorusin, w Polsce jestem obrażany jako Ukrainiec. Prawda. Bo to rzeczywiście Białorusini słyszą te słynne do Ukrainy bardzo często, ale tworzą taki swój osobny świat, inna jest struktura tej migracji. No a Rosjan jest po prostu najmniej i też jeszcze jest inna struktura tej migracji. Nie tak masowa, lepiej gdzieś tam sfieciowana i poukrywana i też bardzo mocno jakby zawieszona w swoim świecie. Paradoksalnie ja mam wrażenie, że z Ukraińcami też jest najwięcej napięć, bo jest najwięcej tych kontaktów międzyludzkich. Oni są bardziej widoczni po prostu. Białorusini często funkcjonują w takich swoich światach, gdzie właściwie większość, nie wiem, usług, z których korzystają też właśnie w jakichś zaprzyjaźnionych białoruskich biznesach, które się jakby w całości z Białorusi do Polski po 20 roku przenosiły. Wrócimy zaraz do tego wątku, bo bardzo chciałbym go jeszcze poruszyć, ale jest teraz z nami na linii pan Dariusz. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór słuchaczom. Moje spostrzeżenie jest takie, że bardzo wiele tutaj, jeśli chodzi o te relacje, to zawinili politycy i zawinili dziennikarze. Ja słucham Trójki, jestem liberałem, więc z założenia powinienem całkowicie popierać emigrację i emigrantów. Ja nie mam żadnego problemu z ich kulturą, z ich sklepami, z ich imprezami, na których oni się bawią. Natomiast mój sprzeciw właśnie wzbudza to, że nie to, że oni chcą swoją odrębność pokazać i być w swoim gronie, tylko że w miejscach publicznych, w pracy coraz więcej mają roszczeń i to wygląda tak, że oni oczekują, że my się do nich dostosujemy, a nie odwrotnie. I nawet to się dzieje w Trójce, nawet współpracownicy wasi, którzy pracują z wami, też nieraz to manifestują, kiedyś nawet jakąś panią psycholog, żeście zaprosili do audycji, bo takich tematów, które dzisiaj poruszacie, jest sporo i ona też oczekiwała, że to my mamy się przystosować do nich. I to budzi sprzeciw, przynajmniej według mnie, tych ludzi, którzy rozumieją całą tą sytuację. Natomiast politycy nakręcają strach i wyolbrzymiają to wszystko. Najlepszym przykładem to jest ten koncert, o którym rozmawiacie, że ponoć nic się tam wielkiego nie stało, a wszyscy się w to zaangażowali. Dziękuję panie Dariuszu za pański głos. Wspomniał pan o roli mediów w całym tym bałaganie i tak sobie myślę, że żałuję, że na przykład do mainstreamu nie przedostają się takie przekazy. Teraz przypominam sobie sytuację. Jakiś czas temu trafiłem na dużo mniejsze wydarzenie kulturalne, na wieczór literacki, gdzie Białorusini czytali białoruskie przekłady Wisławy Szymborskiej. No wyobrażam sobie, że gdyby taki obrazek trafił do jakby powszechnej świadomości, to może i ten obraz byłby nieco cieplejszy. Ale takie obrazki są, tylko że one często po prostu giną w gąszczu emocji negatywnych. Ja przypomnę tylko, że w 20 roku w czasie protestów białoruskich, a zresztą i wcześniej pewnie też, jedną z pieśni, którą intonowali Białorusini protestujący, były Mury Kaczmarskiego, tylko że właśnie po białorusku, więc te takie obrazki są. Zresztą takich obrazków nie trzeba daleko szukać, bo w trakcie koncertu Korża, on sam występował, znaczy mówił o wdzięczności wobec Polski. I co jest, to jest też bardzo ciekawe, bo tutaj zresztą Paulina mówiła o tym, że tam byli też Rosjanie. Ja na przykład dowiedziałem się o tym koncercie od moich znajomych Rosjan, którzy relacjonowali ten koncert na w sieci społecznościowej. Ja wówczas miałem zupełnie, w sensie dopiero potem wiedziałem o tym, tych kontrowersjach wywoływanych przez zachowanie niektórych uczestników tego koncertu. Ja miałem zupełnie inny obraz, który płynął z tych relacji właśnie moich znajomych, więc to jest też interesujące. Natomiast wracając do tego pytania, które pan zadał wcześniej odnośnie tego, co robić i jakie jest doświadczenie migrantów tutaj w Polsce, co zrobić, żeby było ono lepsze. No tutaj mi trudno odpowiedzieć, bo nie jestem taką osobą, która zmaga się z doświadczeniem życia migranckiego. Natomiast to, co Tomek mówił odnośnie tego, żeby zdjąć tą emocjonalność wokół tych wszystkich spraw, wydaje mi się bardzo dobrym postulatem, pewnie bardzo trudnym do urzeczywistnienia, ale tak jak tutaj już padło, te rzeczy, takie jak koncerty rosyjskojęzycznych, ukraińskojęzycznych, białoruskojęzycznych wykonawców będą się zdarzać, bo się zdarzały, bo po prostu jest na to popyt. I bardzo dużo kontrowersji, w sensie kwestią też sporną, dyskusyjną było to, jak się okazywały te komentarze po tym koncercie Korża odnośnie tego, jaki on message, jaką on treść promuje w tych piosenkach. Oczywiście to jest istotne do dyskusji, natomiast nie wiem, czy jesteśmy w stanie, czy to jest w ogóle warte tego, żebyśmy my to oceniali i wówczas ewaluowali to, czy taki koncert powinien się wydarzyć, czy nie. Zostawmy oceny, tym bardziej, że czas nas nagli, a bardzo mi zależy na tym, żebyśmy spróbowali znaleźć odpowiedź na jeszcze jedno pytanie. Pani Paulina wspomniała o enklawach, czy nawet we wcześniejszej rozmowie o gettach, które świadomie i dobrowolnie tworzą w polskich miastach Białorusini i Ukraińcy. Tu rodzi się pytanie, czy taka nasza ignorancja, przymykanie oczu, ignorowanie tych zjawisk może odbić nam się czkawką. Czy to nie pogłębi takich procesów separatystycznych? Znaczy na pewno są, to ważne, że to są dwie strony, tak, które muszą pracować nad tym, tak? Znaczy, bo tutaj wiem, że my teraz tak dużo w tej dyskusji mówimy, ja to też widzę po komentarzach pod moimi tekstami i pod tekstami nawet, nie wiem, Pauliny i tak dalej, gdzie pojawiają się po prostu takie komentarze, że no wy od nas wymagacie, tak? To my o Polakach. No a jakby jesteśmy Polakami, dyskutujemy o sobie, tak? I o tym, co możemy zrobić. Dlatego na to zwracam uwagę. Oczywiście to nie znaczy, że my nie patrzymy też na jakieś negatywne rzeczy, które są z drugiej strony. Czasem brak czasem zainteresowania i właśnie chęci narzucenia czasem jakichś swoich zwyczajów. No tutaj trzeba po prostu wejść w dialog na ten temat, tak? Bo ten, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, te napięcia będą. Będziemy czasem się nie rozumieli, ale to jest kwestia też pewnego nastawienia do tego odpowiedniego. Tak? A według was mogą eskalować, mogą prowadzić Zdecydowanie mogą prowadzić do poważniejszych zjawisk na poziomie społecznym, międzyludzkim i na poziomie politycznym, tak? Bo to też będzie miało skutki. No, żyjemy w takiej rzeczywistości, że musimy gdzieś ze sobą, powinniśmy ze sobą współpracować, zastanawiać się, jak będą wyglądały relacje między no, na przykład Polską i Ukrainą, tak? Negatywne podejście na poziomie międzyludzkim będzie się też odbijało później na sytuacji politycznej czysto, tak? Więc to są naczynia powiązane ze sobą, tak? I to, co jest ważne, to po prostu faktycznie ten dialog. Dwie strony muszą chcieć go prowadzić. Są też negatywne emocje po stronie ukraińskiej, białoruskiej, z różnych swoich doświadczeń, jasne. Ale jeżeli my mówimy więcej o Polsce, dlatego że po prostu, skoro jesteśmy gospodarzami, no to podyskutujmy, co możemy zrobić, żeby być też dobrymi gospodarzami, jak sobie ułożyć relacje z naszymi współlokatorami, no tak to nazwę, tak? To może ten koncept... Jestem zupełną pesymistką, chciałabym od razu to zaznaczyć, bo temat migracji budzi i będzie budzić emocje, zwłaszcza w społeczeństwie takim jak polskie, które jest społeczeństwem, już mówiąc wprost, wymierającym. To znaczy mamy drastycznie słabe wskaźniki demograficzne, będzie nas coraz mniej, będziemy coraz bardziej potrzebować migrantów. Pani Paulino, bardzo panią przepraszam. Musimy kończyć niestety naszą audycję. Rozumiem. A politycy będą po prostu się tym żywić. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jakieś dobre słowo na koniec, może jednak postaramy się. Moimi państwa gośćmi byli Paulina Siegień, Tomasz Piechal i Filip Rudnik.